إن ظن وشرط الإدوار غالب كمان قولوا أن يقيم حدود الله شديد وعلى بخيم كي فلد الله فاكم وتلك حدود الله أودع فلد الله فاكتي أحكمت الله فاكتي يبينها بياني دخي أحكمات لرى وحدود لرى لقوم يعلمون أخم تجاوي فهلريم وإذا تولقتم النساء أو كلش طلاق وركتا سخذ لرام ودلت الشك في ذكي يقول شيء متوجه شيء أطلاق مرتان كي كم طلاق شو رجعي في مبتدت به كسو شو خلغة فإن طلقها كم طلاق شو درين طلاق مغلس كنا طلاق ختم شو طلاق شو ودلت بیا د ساجت پیدا شي چې تکرار وکړي کله تاسو طلاق ورکړي خدای لره د سیر توري کې وایزا طلقتم النساء کان من رسوم الجاهلیت کان من رسوم الجاهلیت و رسم د جاهلیت إن الرجل إذا طلق امرأته إن الرجل إذا طلق امرأته فهي إن كانت تنكح مع تلك الزوج يمنعها أقرباؤها يمنعها أقرباؤها واسمع تقول زمان جاهلیت کې دا رسم وو چې یو خاوند به ولګېدو او ښځې به طلاق ورکړو نو بیا به د دې ښځې رشته دار ولګېدو دې ښځې ته به ویل چې دې بغیرته ته به نه واپس کېږي خو به یو طلاق ورکړو خو به دوه ورکړو به د سره به نکاح نه کړي هر چا سره چې کوي خو د سره به نه کوي د رب کریم د دې د غلط رسم مات کړي چې نه دا ښځه نه دیو بس ژوند تېر کړی یو بل به خو به څه نه څه پوه شوي دي خو دا ښځه وایي چې زه د ړومبي خاوند سره بس دباندې نکاح وشي ښځه کومه ډېر غیرتونه ولیدل دلته دا مخکې د سچو اودس پیان ولېږلو ویلې چې څه مسله ده راشه نو لاړم ورسره یو نشی و په بد حال و جامې شلېدلې لاړې په دې ځای رابیدلې وې او هغه ښځه چې وه که نه ښځه نا غیر دا خوند نه در ملان دا سینې سره ودا سینې تاسو ته سي دا سکلا کې نه سره اوس هغه نشي چې دی هغه طلاق ور کړو او دې خدوی چې د سره و مجبون دې سره و مرما او خپل سره ته چې دا ستل شکر وباسو چې طلاق در کړی دي او تعالی واخدې په خپل خوند در کړی دا ما خپل خوند نه پکا دې زما د سره ژوند شوی دي او د سره مجبون نه د سره مرګو دیر غیرتی خدی لی بخواندان رو ننگونه که اوس نشی بسو نو رشتدان رو بوله که دو ای با دی خدی طبیعی شدی خواند تا تسر نکا مکوا تا سودنا سی دمان در تیم خراب شد بدل جوا و اذا تولقتم النساء او کل چه تاسو تناک ورکه خدو دنا فبلغنا اجله النام او دی غورسی نیتو خورتا فا امسکو هننا نراتنگی که دویلنا بمعروفن پا خطر قیسرا راتنگ اول دانے چې شان او الله ستو کوي اوس پران چرته دي ځان سره بند ساتل او جلا ستو کوي او پاشا تر زور نه کې هغه ایده سکه ته ته دا پام سکو هون نه نه ډاکټر سریشا ته خبر وي حدیث شریف کې هغه چې مچ تا کې پرې دي چې کنه پام کولو هو کنه دا سره غفور دا یو مګ مرګر نه سو غف ملګو او مچ راغی دا مار مرګر کې ته پرې وته نه هغه بالپن درو با سیمه تا کته مې دي سکی بیا مچ په کې دا چې لاندې ځتاو نو سودا سي پتاو کنه یو ما ته دې سکه في حديث شريف في الأغنية چه وام قلوه وما توچ تاخو وام چاكوه كو ألتو وام قلوه دي تاتا سجل كو وام چاكوه نو ساقو يما فرد او توتا فام سيكوهن نا آخر جيز نگه دار تنگا کام ام سيكوهن نا نورا تنگي كه دوی جرا بمعروفن پخت طريقه سرا او سرري هو هن يا فريق دوي دوي جرا بمعروف فخ طريقي سر زار شو د اسلامي قوانينو دين اشنا نو تو ګره چې خضر طلاق ورکي نو د ماټي ډبیم تیار کا او کې نو په دما ستاجون مو هوټل گزاري خپل خونه کیږي تما يو طبيعت استابل طبيعت ته خضر چې په خوشاله باندې موږ د کور شو کو د جدا او خپل انګار پټو کر د ماټي پیړو غړي او بډبي او کپڑے والا او دا ولا ورکا ویل څه شي ټاټا وته ګوسته وي بیا ټاټا چې هغه کله فنا کیږي بیا شکر د خدای شه دې غوړو نو خو دې خلاص کړو او سر هو هن یا فرنګ دې وی دي درا به معروف په خپله طریقې سره ولا تم سکو هن تاسو م بند وي او مراټنګ وی دې درا زرارن نفر د ضرر سوالو دا سیمم ډیر ودی دي ها خواندان چی لغی خدای والی کور تر رخصت کړی طلاق نه ورکی بس فکور نستی نو ګورا هغه غریب چې هغه جون تبا کا په بل خوان باندې سره بندا کړی دا او چې دی طلاق ورکی هغه آزاد شه نو بیا په بل خوان ته بنی کاږي کنه په دا خوان د طرف ظلم دی طلاق هم نه ورکی وی فرې چې نستی فرې چې نستی نو دی نه ضرر مانا سوای لیتا تا دو یا داسې مکوا ضرر بلا قسم نه دی چې ته وچې راش اوس ته پلار په کور ناست نه نو وای ټکو وای ټکو نه شمه ته چې ما خواسم یو طلاق رجعي یا دوه طلاق رجعي وردول دي رجوع ته وک چې بس راشي چې راشي په ماموري ماموري خبره ته وو خړوا او درز او درز درز او درز تا ته اوس نه راوست نه او تر پلار په کور دی وای نشو ضرر مانه سو لتعتدوا دفعنا تتزوجوا كما من يفعل ذلك تجدن انكاره فقد ظلم نفسه فتحقیق سره د ځان سره ظلم وکړو دا د شک پیدا کی چې څوک ښځه وي او تکلیف در رسېږي که نه نو دا د په ځان ظلم وکړو که په ښځې ظلم وکړو په ښځې وکړو عادلته نه چې فقط ظلم نفسه د په ځان باندې څه وکړو ظلم وکړو لاندې دوه جواب ولي د دې طلاق د وجه نه په دنیا کې دا سړی په قبیح او په بد اخلاقه مشهور شي خلک ویل که دا دې طلاقي نه وړه سړی د خلک ډېر سپک ګور بیا وي دا طلاقي دي ښځې له خو هم ډېر تباه کې خو دم پکې خیر نشته په دنیا کې دې په قبیح او په بد اخلاقه سره څه شي مشهور شي نه دا ځان سره په خپله ظلم وکړو یا فقط ظلم نفسه اخروی عذاب کی مراد دے چھے اخروی عذاب کی ذن فزور و نیسا دا مون خلق خوایو علاق پلانی علم دے خیرون ازان ساتا خان او پلانی ولی دے خیرون ازان ساتا دا دی علم نا دا دی ولی نا فکور کچھ راکم ولی ناس ترکنا نا فرد نشی نا خزا دا ولیت دیوم نرسی دا خزو دا ازان نزان ساتا خان دا ساتا خزیری او پردنه شي نه دي چې تر دې ته خیر یو نه کې چې خاون د خدای ته تباہ ورباد کړه تر اوسه ما جون تباہ دي دې خیر شي دی وینو دیو پیرو دیو عالم ولي خیر یو تن رس و ما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله تسمون سي آياتنا احكامات الله فاكو حزوا فتوك سراب دا یو کس راغی ابن عباس صاحب ته وی داسې کړي چې خضر مثلا سل طلاق ورکړه سو سله ابن عباس صاحب ته دا تاسو ټوکې جوړې کړې دي خدای په احکاماتو کړو طلاق اخري سو دي درې دي او ته سل ورکې نمبر 11 سو دي اته 11 سو دوه ورکې ته دنیا کې نمبر بدنامې شپې پھر گیا رسو کہ گیا رسو دو اور کھڑی ہاں وَلَا تَتَّخِذُوا تَسْمُنِ سَيْفِ ايو سره خند ترنه وسو کورتي کار سره کلو کرشي راولو ودا کو سينه را ونډه ته فقره شورنګ جوړيډا کا خپل پنه ما کول ورواړو بدون طلاق مینا ولا تتخذوا ايات الله تسمون سيتون الله فاخذون فتوكو سرا واذكروا يا دوي نعمت الله نعمت الله فاكو عليكم تكم فتا سبحان دي نعمت الله تعالى لكي توفيق ديمان او دي اسلام شكر واسه چل الله فاكو مسلمان انا پیدا کري اخبر سفا سفا خوراكونا درمان دي كي وما انزل عليكم من الكتاب او اعتنا ذلك الله فاكو فتا سبحان دي قرآننا والحكمة او دي سنتنا يعزكم به تاسو تنسيحت كي فهاي سرام واتقوا الله ويرغد اننا واعلموا افوه شيء ان الله بكل شيء عليم بشك الله فاق وحر سبان عالم دي والوالدات فور وإذا طلقت والنساء أو كرشتا ستلاك وركي خدنا فبلغنا أجلهن أو دي أورسي نيتي خبرتا فلا تعدلوهن تاسم منك بيدي درا أيان كهنا أزواجهن دین کا گانو کی دخلو خواندان سراب ازواجہ نتوری دخلو خواندان سراب زور خوان تمیرا اوپس اذا تراضوا بينهم وحرك رشدی راضی بفل منت کے بالمعروف بہتر کی سرا ذالک یعظ بھی دا خبر دا چې نصیحت کول شي فدې سره من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر اعسو کو چې ایمان لري د تاسو نه په الله باندې فرض د آخرت باندې په پنځه احکاماتو باندې عمل کوي چې دا خدا کوي چې دلو منی خاوند ته واپس کېږم نو دې ته په لار کې روړې ورته ما اټکاو نخرې بخرې ورته ما کوې چې نه نه نه ودې کې څه وجه ذالکم دا منل د دې احکاماتو ورې کته ذالکم دا منل لدی احکاماتو ازکا لکم دیر پاک رستاو سر فارا دا بندامین تا سبب دا بندامین بچه سبب سکدانو چه خور اللوری فلانی بس تلی دا تا نور کرنو بس اتاقتی دا دا دیر پاک دامن رستاو سر فارا دا بندامین و اطهرو دا نخد زفانه دی و اطهرو او حاوی لرا دبتکاره نا دیر فاکره حاوی لرا دبتکاره نا بدنامی بدکاری اتا سول کنه دا منل دیر احکاماتو از کالکمو ډېره پاکیزه نه ستاسو لپاره د بدنامۍ نه لکه سړي چې دي سړو بدنامي کوي پلانې لرو پلانې کور چا پسې تللی دی که نه سړو کورونه بدنامي ونه شي نو ستاسو به هم د بدنامۍ نه بچ شي و اطهرو او ډېره پاک فاکره هغوی لره د بدکارۍ نه ښځې به هم د بدکارۍ نه بچ شي والله الله پاکو یعلمو علم دوتا پوه دی و انتم لا تعلمون او تاسو ته پته نشته رې بېشکه موږ له لوګان یو الله پاک په هر څه باندې عالم دی الحمدلله